običam samo tebe, običam tebe strajno, običam te do lutnog majke i ti momče omajno. Ne rej da se prestruvaš, ne me pogreždaj tajno, pa znam će me žaduvaš, hej ti momče omajno. Hajde, hajde s tebi mila, da se zglem tanci ludi, moje šte si znaj, zašto to vas običam samo tebe. Hajde, hajde s tebi mila, da se zglem tanci ludi, moje šte si znaj, zašto to vas. Običam samo tebe, običam tebe strajno, običam samo tebe, običam tebe strajno. Običam samo tebe, običam tebe strajno, običam te do lutost majke i ti momče omajno. Poveždam kom nebe, to zvezdite pak izgrjaha, poješte sam tazi noć najke i momče omajno. Hajde, hajde s tebe mila, da se slijem tanci ludi, moje šte si znaj, zašto to vas običam samo tebe. Hajde, hajde s tebe mila, da se slijem tanci ludi, moje šte si znaj, zašto to vas. Običam samo tebe, običam tebe skrajno, običam samo tebe, običam tebe skrajno, običam samo tebe, običam tebe skrajno, običam samo tebe, znaj, običam tebe skrajno.